परफानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो, ये परफानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। शीत लहर सी है सांसों में, आँच मिले तेरी बाहों में, शीत लहर सी है सांसों में, आँच मिले तेरी बाहों में। आज तो हमें जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, ये परफानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। जी उठूं मैं जरा तेरे होठों से हरारत जो मिले, जो ओढ़ लूं मैं बदन तेरा, भीगे मन को थोड़ी राहत तो मिले। बरखा की एक बूंद हूँ, तपती जमी को जो चूम लूँ, मैं बरखा की एक बूंद हूँ, तपती जमी को जो चूम लूँ। भाप में मुझे ढल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो। सुलगे दिल तो मिले, कप कपाती धड़कनों को गर्मियाँ, जज्ब हो इस तरह से हम, जिस्म भी ना हो हमारे दरमियाँ। इन होठों पे जो नमी एक अरसे से है जमी, इन होठों पे जो नमी एक अरसे से है जमी, अपने होठों में घुल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने।